بلد منصوباتنا مستثنا حدو مستثنا دوا قسمه دو متصله منقطعه دای اول ډایرکټ مستثنا تقسیم کو او دوا قسمه ته متصله منقطعه او قانون دا چې یورو د شی تعریف کې بیا و تقسیم کې ویلې ځکه په د تقسیم شه د هر قسم په مقسم باندې یو قسم حکم شو دا حکم لگاول دی مستثنا متصلہ دو منقطع دو خدا حکم نشو او حکم پا معلوم شی لگی کب مجور معلوم شی لگا دو وجہ نا اوالو دی شی معرفت کے تعریف کے اگر نا ورستو پی سکے تقسیم بے کے لکہ دا اقسام پا مقسم دے حکم بھی تیج کلمہ لفظ اغا مغا اسم فعل حرف نو اسم دے فعل دے وزد ہے پا کلمہ دے چاکس احکام لگاو دے اسم دے فعل حرف آدھا احکام شو دا اقسام یا احکام دی شاہ نو دی وجہ تعریف اول ضروری بھی اگر نورس سبقا تقسیم وکا او تو تک تعریف نہ دائی کڑائے او ڈاریک لگیا شماتین المستثنا متصلون و منقطعون سے وکا تقسیم یا وکا تقسیم فرع دے تعریف او آلو تعریف ہے کہ شای ذہن نو پیشانی بیوی تقسیم ہے کہ شای سوکا زکا چی پا تقسیم سر افراد رسی افراد چیتا موجود بھی ہے بخارج شا موجود او پا تقسیم تعریف سر آخو دشی محیط خسر شی محیط چی آپ پا ذہن شوی سمجھ گئے نو تعریف کرے دایج داستو چی دغے متصل منقطع ہے دے مستثنا دا سے تعریف چی آغا دوا سرا تاوی شامل وی او مستقلن احکام پا ہاری و بندے بوشی بوشی پیرا پا کاملہ طریقہ جری کاوی او پانو منا تعریف ویدا چیرے نشی کرے زکا دے ہاری و بوشی بوشی صدی احکام دی نو ہار یو بندے گوشی گوشی احکام چی جری دی نو گوشی گوشی ویسا کے تعریف ہاں کے پوشی کنا کہتے چی بے تقسیم دو مجھول رتی مجھے چی نا من وجی دا مستثنا مشتا مالی ما دو درا بیشتی نا دو مجھولا چی مجھے چنشی کلائی تقسیم نشی کلائی پاچھا شرطا معلوم آدو ما یود لکو آلی ہی لفظ المستثنا چی لفظ دی مستثنا مستثنا چا دی چی اطلاق دی استثنا پیشی خبر بری دا چې د استثناء اطلاق بشي دا سې سوال شي مستثنا وي شي نو چې لفظ د مستثنا خو کوم متصل ده خو مستثنا ده کوم کته ده لغوي معنا د مستثنا استثنا استثنا یې صفه مستثنا مستثنا په لغه شو المخرج اخ شته چې سوي اثر شوی دا لغوي معنا استلاح شته چې ما یود لا کو علیه لفظ المستثنا چې په باندې اطلاق کې چا لفظ د مستثنا شي نه به دي لفظ د مستثنا اطلاق چې بشي ته او سی په متصله هشي او بچاش متصله ته مستثنا ورشي او مقطعه ته ورشي مستثنا ورشي پوه شئ کنه ندی وی راي کسا المستثنا اي ما يطلق عليه لفظ المستثنا في اصطلاح نحات دا ما يطلق عليه لفظ المستثنا على قسمين دا څه قسمه ده مستثنا متصله منقطعه ولما كان معلوميته بهذا الوجه دفع اعتراض کچھ تعریف تے نہ دای کڑائی تو خال ڈائریکٹ تقسیموں کا چار مستثنا متصل و منقطعون تعریف تے نہ وکو وچار کلا چ معلومیت تے کہ مستثنا بهذا الوجه پدا وجہ سره معلوم ولا چھ لفظ مید لو قال علیہ لفظ پدا مندے معلومیت الغیر مختجر تعریف چھ دا معلومیت سی تعریف تے نہ دای نو دا معلومیت کافیتن دا کافیو فی تقسیمہ پ تقسیم دے مستثنا شی دا کافی ہوگا نا نو قسم ہو الی قسمین ای دی وجنا یو دو قسم نتا دو چکرا تقسیم کرا وعرف کل واحد منهما او دی ہر وی تعریف یو کو دی ہر وی سب کو ویلے لان لکل واحد منهما احکام خاصه دا ہر وی بوش بوش دا طبیعت تعریف کی سورس دی ای چ مستثنا متصل تشت هو المخرج عن متعدد او منقطع تشت هو غیر مخرج عن متعدد یہی کنا یہی مستثنا متصل ہا غتا ای جو مذکور ہو بعد الاوی خو مخرج بھی عن متعدد او منقطع جتا ای جو مذکور اور سے دی الاو دے خوات دی الاوی خو غیر مخرج عن متعدد تعریف کو کنے کو دا گوشے گوشے تعریف بھی بھی لے کے وچ دا گوشے تعریف دے ہر وی زکا وک لان لکل واحد منهما احکام خاصه دے ہر وی دے پر کم متصل دے کم کہتے ہیں خاص خاص دی احکام احکام دی احکام خاصه دی لا يمكن اجراؤه عليه چه دی ایگی احکام اجرا پا دا غام محاری و مندی ممکن آنو دو ایلا بعد معرفتی مگر سیسی پر دیتا نہیں کرنا خو اجرائی پی طریق بصیرتا سوچکه خبر ده په طریقات بصیرت سره چې د هر یومند احکام تجری کوي دا ویل چې د هر یوبش بش څوک تعریف وکړي نفس احکام په کوم راکواشي ځکه کوم مستثنا متصله ده کوم کته ده نفس معرفت خو غلای دی چې ول ما یو کوالی لفظ مستثنا خو هغه احکام د هر وی غشي غشي چې په طریقات بصیرت سره ته په نفس کوي اعلی طریق البصیرت بیا د هر یوبش بش څوک تعریف کې بیو دار یو بشی احکام تک کامله طریقہ سره په طریقہ د بصیرت سره ته په جری کاوی شه نو دوی نه کسا وعرف کل واحد منهما هر وی غوشه غوشه تعریف کو هم مستثنا متصله ها او د منقطع ها ویله لئن لكل واحد منهما احکام خاصه د حال د پورا خاص احکام دی لا يمكن يجرا عليه چې ممکن دي چې احکام په دې مدي الا بعد معرفته مگر اوس دې نه چي دي هر وی سو کې وو پېژنه وو پېژنه لأن لكل واحد منهم أحكاما خاصة أحكاما خاصة ده اسم الله خانه ده أحكاما خاصة منصوب دي ده زبارين بطلو ترك ده بلي غادي منصوب دي لأن لكل واحد منهم أحكاما خاصة موصوف صفته دي بيت موصوف صفته بيت سواك بيت منصوب دي تجتا موصوف صفات بیا منصوب بی دا منصوب بی تا ور جای صفی دا موصوف صفات بی بیا دا منصوب بی پا دا وجه دیتی موصوف صفات بی جانی رجل عالم مقابلا خود اگر دو خود جانی مقابلا خود دو دو دو کسولے اصل مقابلا این دونو کا ہے دا غاشو خبر شده این ندی پره دا دی آن ندی پره آن ندی پره خبر شو خبر شو خبر خودی این ندی مرفعت نمی خود مرفعت نمی شابی به مبتدا غاشی اسم بشی بیا خبر دا خبر دا غپیره دا یاد لکل واحد من هما ایویل خبر دا بیا خبر بیلی دا خود دا اسم شی دا خبر شی دا جرار پر دخیل دی خبر مکزم شی چا؟ نا غابر دخیل دی دا خروف جرار دا به غاشی اسم مؤخر وشي تيرا وتيخت نا لږ دی ور وس سره داویل له کله وخت من داویل اسم شي کدای او دا غو اخر جراب پر دخل جراب جراب دخل بس ویل هغه مبتدا شو کدای ویل او خبر وکړه وی ویل اخر جراب پر دخل دی ویل ته ورجه سبي اے دا مو ته ورجه زرو کمال دا ترجه دا مسخخت مبتدا دی لکه چې ویډیو ته لکه چې کلم ابتدایته مبتدا نه سای کیږي نه کراوی او جار مجرور شي او اغا خبر مقدم شي دای مؤخر شي دا خبر دا لکل وخت جار مجرور دی کنه دا ویل مبتدا اوغا اسم نو کیږي دا اسم کیږي چې دا جار مجرور خبر داخل شي او مقدم کیږي زید فی الدار زید مبتدا فی الدار خبر دی چې به مقدم نه مارا داس دا کې چې جار مجرور مبتدا نه وکی کیږي ځکه چې مبتدا مفرد وي جار مجرور مؤول به جمله تین وي پر خو متعلق روبه سي او متعلق جمله وي مؤول به جمله تین وي کنه کاشه به جمله ته جمله شولا بیا خو مفرد شنه خو مرکب شه دی ونه جار مجرور چیرې مبتدا نه وکی کیږي جار مجرور چیرې مبتدا نه وکی او اسم دې نه په حقیقت څه مبتدا وي خبرې په خبرې خبر وي ها اسم دې نه څه دې په حقیقت څه مبتدا خبر وي نو جار مجرور خبر وکي کیدای شي ځکه ول خبر وکړي کوم جمله او مبتدا نشي په تاسو مشوره ټکای دي به هر حال مو مې دن لگا وګټو نه دی وګټو ورته کوم کول نو څه چې پاتره دا چې شار مستاز غا شر جامي منو شي کوي په چټ شي مو کماله درې ځو شي کوي درې شه بخات وي چې دا مرکات ته نه یا مې نه مرکات نه دا ول دي تلوشي او غاو شي کوي شر متامل شي کوي او غاوی جایم مبنیوی جایم مبنیو چې ځای سره کوي درځه پټه په پال د خپل وخت څخه او یو غاشي کوي میزان نه دا میزان میزان نه دا به پور دی کیږي مارا خوشی دی چې بدی تاره زر په ویر کې بدی تاره مارا خوشی کاوه چټه شي یا کومشته چې ویر ورسته چې ویر ورسته دای ور په کلی لوا تلای شا کیم نه او پیر نه بزرګي بارا شری کی کرا متصل و منقطم فل متصل اس یی چې متصل تعریف درته کو متصله چاته هو المخرج عن متعدد لفظنا او تقدير بالا واخواتها متوجه شي تا مستثنا صدو مستثنا متصله من قاعده په تعریف شي څه اختلاف ده یو مذهب د محققین ده او یو مذهب د مشهورین ده مشهور خدا دو چې مستثنا متصل هغه ته چې مستثنا او د جنس ته چانوي مستثنا من هنوي ستیکا مخرج امین مخشه حکم نه او کنه مخرج اگر اصلي وی کنه خو چې دی الله او د خواته دا نه ورستی بي او د مستثنا وی د جنس مستثنا ستیکا مستثنا شو متصل شو او چې د جنس مستثنا من هنوي به ستیکا مستثنا شو دا مشهور انجی لکه جان القوم الا زیدا کدا زید په د حکم په حکم شروط داخل وی کنه وی روب د کوم شدا داخل وی کنه وی بس د بیا سره متصل ده کپه الا سره د زیر کوم نو اصل وی کنه وی درسته نه د مستثنا نه متصل نه به دي او مستثنا من کته چته هي چې مستثنا د جنس مستثنا لکه جن کوم الا خمار پوه شو کنه بس اخر خو د جنس ته کوم نه د کوم فنزان دی اخر ده پوه شو کنه مستثنا من مستثنا من کته اشو تاسې ګی عام جوړ دي او محققین سي چې مستثنا متصل چته هو المخرج عن متعدد په الا یا مخش حکم نه ده ا دې متعدد مستثنا چې کوم حکم نه د دایره استرې په الا په خواص سره د دات سه مستثنا متصل ای برابر خبره ده کدی جست مستثنا من هنا وی وکا او مونږ کته چې هو المخرج عن متعدد برابر خبره کوي د جست نه وی وکا نو جان القوم الا حمارن کتو اول دا فرض کړی و چې د حکم شڅی ګاډ دی خار ګاډ دی خره تصور دی دا وکړه چې دا هم د حکم شدای دا ولیا دی به خیر کوم څه دی دا د غون شمیر که سره دی خره چې دا کوم دی وس او دوی چې جان القوم کوم غره یې خو الا خمار خار نه دی شروع نو به زما مستثنا متصل شو په څه کنه او کاوه دی وی چې سا دا فرهاد جان القوم کوم نکم کوم خلک به خیر او الا فرهاد او فرحات د کوم شدای سنا داخل نه دا مستثنا اگر چې یی جنس نه دای پوه شو کنه غره نه بشه جنسیت اخراج بشه زر پوه شو کنه دا څه کوي محققین یی نو دوی جن دای کسا تعریف کو مستثنا متصل چاته هو المخرج ای الذی الاسم الذی دا غای اسم دای اخرج جو رسل شرع او غای المخرج اسم مفرد زیاد الف لام مراد الذی سره دی او مخرج نو تعبیر په اخرج سره وکا ای الاسم الذی غای اسم دای اخرج جو رسل شوا وی واختر دبی او بده سره اختراز وسع عن غیر المخرج دیگه اسم نشه مخرج نی که جزئیات المستثنا من کته لکه جزئیات مستثنا من کته مستثنا من کته زدو ای چې زرا جزئیاتی اغه مخرج نی وی د مستثنا من نو اغه اسم متصل شوا ته شوا من کته اذو عن حكم متعد عن حكم شيء د حکم د داس شنه متعدد چا غشاوی سوی په اعتبار د جزئیات سره یا په اعتبار د اجزاء سره که کلی خو جزئیات متعدد شو او که کل خو اجزاء متعدد ا مخش جز په مخش مستثنا من شو تعدد ضروری دی ا من حيث الجزئیات وی او که من حيث لا اجزاء وی ما جاء ان احد الا زیدا د احد زده دا متعدد ده من حيث الجزئيات دي اخد خدای جزئيات دا اخد دا اخد دا جزئيات دا زید دا متعدد نارو ایس خدا متعدد من حيث الجزئيات جزئيات پوشه کنه بری اشتریت العبد الا نصف غلام او خوست خو نیم نا نصف غلام ده غلام نه زده جز ده نو غلام متعدد ده جزئیات نه دي متعدد زکه خو مفرد ده جزئیات نه شته اجزاء یې سدي نیمایی و ربع و ثلث و سومن دي کنه دي بهر حال تعدد په شام ده کمن حيث الجزئیات وي کمن حيث الاجزاء وي پوه شو کنه نه خو ما جاني احد الا او اجزاء لك اشتريت العبد الا سواء كان ذلك المتعدد لفظا برابر خبر قدام متعدد سوي اي ملفوظا داس ربی ہاں ملفوظ بھی لکا جان القوم الا زیدن نو متعدد خو غاش و قوم شای او قوم متعدد دائی کنا ملفوظ دائی کنا او تقدیرن اے تقدیرن مانا اے مقدر برابر خبر آدو کدا متعدد تقدیرن تقدیر بھی تقدیر خورنو سی کیجئے خو تقدیر پر مانا دے مقدر صلی اللہ کا جانی الا زیدن اے ما جانی اخدن الا زیدن پچا سرا در رو اصلا دے بی الا پا الا سرا پشکا نو اعتراض پر چلا الہ الا اللہ الا اللہ دا اللہ چې دغه مخ شغل اندر سره شو دغه سره نو په داخل دی نه په شو کنه می دغه مستثنا او می دته دا کچ دا الا غیر نو دو دا الا مستثنا نو دو دا الا غیر سی د په معنا د غیر صفاتی سره دو دا الا صفاتی په معنا د غیر سره دو تکه چې مدا چې فساد په معنا شو چې ته چې الا استثناء وبله خو به خدا مرشي چې لا الہ نشتا لایق ته عبادت نشتا الہ الا الله مستثنا د الله نه معبود نشتا چې الله رب نشوي ها مستثنا وي او چې الله نه مستثنا دي بیا ما بودین وي نور معبود بر حق شتانا ما سوا دي شانا الله نو ته اذا معنا دي غیر لا الہ نشتا معبود غیر دے اللہ نا بل معبود ہاں بس بلکہ معبود صرف سکتا ہے یہ اللہ دا نلتا اللہ سے دو دا غیر سرا دا دو جناخو اللہ اللہ مرفوع بیشی پوشی کنا بیشی کنا بیشی نو اللہ آگا اللہ چی غیر صفتی بی واخوات ہے واخوات اللہ اخوات سے خوان دے اللہ اس دا مجازر رتا خوان دے چونکہ ممسالت تیز سرا پیستسنا شدی وجنا خیر و دے خیر سرا مشابہ بی نو مجازر نی اخوات ہوتا ہوئی کړي اخوات خو دې زیرو خته پرای شه اخوات نصیب مراد دي اخوات الا سوا دي غیرو دو خشر دي او غدا خشر دي خلا دي او عدد دي وخت را دي بده سره اعتراض او شان جان القوم الا زيد جاء ان القوم الا زيد الا زيد وما جاء القوم لكن زيدا زيد جاء زيد جاء دا دي ویل ده اعتراض نه دا لا زيد نه جان القوم لا زيد جي وما جان القوم لكن زيد جاء چې دلته ها دا زيد روي است دي کوم نه متعدد نه روي است روي دي اس کنه مقصد دا چې کوم روغله دي زيد نه روغله په دبل سره چې جان القوم ما جان القوم الا لكن زيد جاء خو بیا دي دا روي است خو په الا دي نه روي است په احوات دي الا دي نه روي است دته مستثنا نشي ویلا مستثنا یی دته چې اعلان اورستی وی او د حوادث دی اعلان اورستی او چې مخرج وی نه متعدد سی به د مستثنا خود خو مستثنا متصل او کوم مخرج دی متعدد نه مستثنا د خو مستثنا منقطع په ویل کنا نو کوم مستثنا شدا ضروري دو چې د الا او د حوادث دی اعلان اورستی وی اورستی وی دته کوم زدا کوم دلته اصغر اعتراض کو چې د مستثنا خو یسا جان القوم الا زیدن شدا زید چې دای د مستثنا دا مخشتا په دغه زید شه په دغه حکم شه داخل بله کانه بله کانه بله خو به خو مخرج شوانه مخرج د متعدد نه شوانه نه به بله شا او که داخل یې بله داخله یې بله په تناقض ورسی په عبارت شه په کلام شه تناقض ورسی څنګه تناقض ورسی جان القوم د چول په دغه کوم شو خدای زیت راي او چې دغه یو دنه مجه خو په ورو کو چې کوم څه دی روغلای روغلای دی خو زیت څه دی روغلای دی او الا زید نن زمانه زید نه او زید روغلای دی او زید نه روغلای دا څه دی تناقض دی نه په پدې سره په پدې تناقض نه دی ټیک په کور دی چې دا کلام دی مستثنا د لوړه په قران شنه شي او ځکه په کلام شي په قران په کلام کا کلام الله شته نه کوم ځای خورغه او سره چې استثنا میډر اندر چې په قران شمو موجوده ده په کلام د فصحا او بلاغه شمو موجوده ده مالې میز دا چې په څه کنه نو ته یې پر جواب حاصل له جواب ده متوجه شې ستای دا قانون دا کې په مستثنا شي چې دا حکم چې تلګه غوي دا مخش حکم دا حکم درا یا موقوف تای دا چې لګی هند مستثنا بعد وی د شیز دا کې په مستثنا من هو دا حکم څه دی دا کله لګی تو چې جا ان القوم الا چې له دو تعلیق ته کوم څه کلام درم په مدار حوال کلام په اخر باندې څه دی موقوف تای چې کله اخر کلام د پر شو او یا اس مخشه حکم ولا ګټه اذا دا معنا شجاع للقوم الا زيد دا معنا چې مسوا ده زيد نه کوم صداي روغلای ده نه تنا کو زروغه چې ته دې چې زيد ته حکم څه شو یو ثابت شو ګټه څه ته چې تنا نه له علیا الف الا 100 اته په مومنه زر دي مگر سنه چې دغه د معنا نه چې د الا مقصد یو رزر بند حکم ولاغو او بیا په الا سره استثناء معنا ده هو تکلم بالباقی بعد السنیه اصل څه د استثناء یی دته چې تکلم په ما باقیه بعد له استثناء د استثناء نه ورته تکلم په ما باقیه دته مستثنا وی نو حکم په مستثنا منه هم د استثناء نه څه دی بعد دی نه به دی بعد دی اجب راته کړو مور مستثنا من کته اول مذکور بعد ها عبادت الا وخوات غیر مخرج په دې خرچ دي دوت نه وی روات دی نه یان متعدن وخت راځي بیان جزئیات المستثنا متصل پس را اختراض شد جزئیات المستثنا متصل نه فل مستثنا الذي لم يكن داخلا في المتعدد اغه مستثنا چې داخلا نه په متعدد شه قبل الاستثناء مور کته اون د من کته دو سواء کان من جنسی لکه جان القوم الى زيد المشير بالقوم په دې خرچ ته اشاره کوم ته دا جماعت توکي خالیت ان زيد چا دي نه سي او لم يكن یا دا سویچ دی جنس دی مستثنا منو نال وڑو بینا لکا جان القوم الا امارن جان القوم الا زیدن ترکیب کرو جافل جافل نونو بکا یا دا میر مقول بیه القامو دا او غاسی مستثنا من ہو الا خفیث اثنا زیدن مستثنا مستثنا سرا مستثنا منو نا دا فائل شدی جا دی فیل سر جمعنا فیلیا مشیرن مشیرن دا او دا قوم دی پراکیری دا دا چرا دی مشیرن زمیل منصوب دا آئی دا خال دا اچانا ادي مكونه ها زيدنا اي زيدنا غالي ها غالي صفاتي انا حال زيدنا صفاتي حال في ده شراب ده مشير ده دي حال اچانا حال ده جانا ها زيدنا زيدنا په حال کې دلته زه شته چې زید اشاره کو کوم تا مشير چې دا اشاره کوي کنه دا دا یاد امیر مقبول به نه او دا سی په حال کې دل دې موشه چې زه اشاره کوین کای په کوم سره اله جماعت دل مو پوری ته متکلم لا حال ته متکلم لا ته عمر اول لیدره نه په اوشه کې کوي دې په کارته پوه شو کنه و هو منصوب بس ته نویسه نو سبا که حقیقت دا و چې مطلب منو خلاص بس دې درو ډېر ډېر ډېر